cuki cuki cuki cu, hatiku gembira. Cuki cuki cuki cuki cu, kereta berhenti. Cuki cuki cuki cuki cu, hatiku gembira. Terima kasih.